الاول فصل اول دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے فرمائی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لکل نبی دعوت د هر یو پیغمبر د فاره دعا وا دعوت مستجابه دعا وا او دا غی جابت یقینی و فتعجل کل نبی دعوته فتعجل نو تلوار کړی د هر یو پیغمبر د خپل دعا و انی اختبأت دعوتی او زچی ما پټ ساتلی د دعا خپل شفاعت لامتی شفاعت زپاره د امت لجابت زما الى يوم القيامه دلته پام نسخو د مشکات کی د یوم نمخ کی لفظی لارا غلې نه دا وی غلطی ده د لیکون کو نا زکه صحیح مسلم کې راغلی یوم القيامه بدون الہ په مصابيح کې چې مشکات داغین نقل لغی کې له امت یوم القيامه ده لفظ الہ پکې نشتا دارنګ امام جزری پجام او رسول کمدا سی فرمایلی ندا الہ لفظ غلطی راغلی د لیکن کو نا و انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامه او زچ ما پټکړی د دعا خپل د امت د پاره پرز د قیامت فهي نائله ندبرسي ان شاء الله الله حبيب ده ان شاء الله د تبرک د فارويلي دي مما تهرغ چات چمړ شو وفا شمن امتي دو مت زمانا لا يشرك بالله شيئا پدا سه حال کی چن شریکو لو غد الله سره يوشد سي زنونا یا یو شرک د شرکو نو نازکه د شرک د پارا اقسام دي رواه مسلم په اخر الایمان کې دا حدیث ذکر کړي دي ولل بخاری اقصر منه اد امام بخاری روایت د دین لګ اقصر نه ادي حدیث کی دلیل دی د مذهب د اهل حق اهل سنت چې څوک مرشو د مشرک نوی نو د ور کی همیشه نوی اگر کد په گناهونو کبیر او مان استمرار کړي اے مؤمن مرشو خو شرک نه دی کړي اگر کد گناهونه کبایر کړی دی او پاغه می شواله کړي نو دیبا می شپور کینوی او دی کردم د هغه چا چې هغه د دې شفاعت رات کړي ایوي شفاعت بدرف الدرجات د پاره ای او دی وی اهل الكبائر د پاره شفاعت نشتا معتزله وی دی خوبو مخلدون فی النار وی وعنه دغه ابو هریر رضی الله عنه روایت دی فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی اللهم انی اتخذت عندك عهدا یا الله بشک ز چیم مانی ولدتا سروادا لن تخلفنی چرګستا صبح زما سره داغه مخالفت نه کوي فانما انا بشر زبشرم او د بشر نه چې د کوم خبرو صدور کېږي نو مانم کې فای المؤمنین هر یو چې په مؤمنانو کې آذې تو هو اکم یو پدی سړو د مؤمنانو کې آذې تو ما ورته تکلیف رسول په یو نوع د انواع د تکلیف نا شتمته یا مې ورته بدر دی ویل انته لعنت می پیوي او جلدته ام وهلو فجعلها له صلاة و زکاة نو گرزی داد دپار صلاة و زکاة رحمت او پاکوال و قربت تقرب به لیک یوم القیامة چنیز دیکی بدی پدی سرازان تپرزد قیامت بانی متفقن علیه او حدیث کی گورا تفصیل لے داد مسلمانان مبارک وی اکمی خیری چی کفار و منافقین و تکلی اگر رحمت ندے وی جواب اشکال را دی چې دا خو مصور چې تصویرونه جوړي دا هم مسلمان دی اپاغه ګور لعنت ویلې ټیکسچیلی نو مسلمان دی خو په دې لعنت ویلې څوک چې د خپل پلار نه بغیر بل چاته ځان منسوب کوي اغمان لعنت ویلې محلل درې طلاق ورګړي ولا حلالي کوي په دې لعنت ویل ان الله المحلل والمحلل له پا غلو پشار بلخمر و آکل ربابانی لا نتویلے نو بیا خودی دی دا پارم دا رحمت و توہور شی نو ای دا حدیث اصل کی خکل مانا دادا چی من لم یکن اہل لذالکا سوک چی اہل نی دا امت دا اللہ دا حبیب ند خیر و دلانت اما ورت داسو کل نو الله تی ورت رحمتو غرزه متفق علیه وانه دغه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ته قال دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلی دي اذا احدکم کل شدعا غړیو پتا شو کید الله نه فلا يقل داسدن وي اللهم اغفر لي ان شئت الله ما تبخنو کې کدي خو خشي زکه دا خوشک دې په قبول د دعا کې داسدن وي او داسدن وي ارحمني ان شئت رحمو کې په ما کدي خو خشي ارزقني ان شئت رزق را کې کدي خو خشي وليعزم مسالته اے خکلک سوال دې کوي بغیر د شک او تردد نه انه يفعل ما يشاء بشك الله کوي غچی خوخیشی ولا مکره له نشتا سوک زور که انکه پا اللہ رواه البخاری و رحمه اللہ وعنہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ازاد آہد حکم کلچ دعا غوڑیو پتاسو کی فل فل فل فلائے قل داسی دنوی اللہ مغفر لین شیطا اللہ را لبخنو کی کدیخ و خشی ولیکن لی اعزم ایک لک سوال دی کئی وَلْيُعَزِّ مِن رَغْبَ اَوْ لُوِيدِ كِ رَغْبَتَو مِنَ اللَّهَتَا فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ اللَّهَ يَتَعَازَمُهُ شَيْوْنَعْتُوَهُ نُلُوِيگِ پَا اللَّهَ سَشَيْچِ وَرْكَئِيَ ځکه په هر شی ور کولو قادر دی دا خو بنده دی چې بعضې شی د وس او طاقت نه بار وي رواه مسلم وعنه ذي ابو هريره رضي الله عنه روایته فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي يستجاب للعبد دعاء قبل ديشي د بند عالم يذ باسم ترسو چې د ګنا سوال نه کوي اې د ګنا سوال څه دی وي د فناني په قتل می قادر کې یا مال شراب را کې یا د نورو بدکارو سوالونه کوي او قطعیت رحم یا سوال نه کوي د سل رحم د کټ کولو ما لم یستعجل ندوی قبلی کی تر سوچ دے تروار نکی قیل ویلی شوی یا رسول اللہ مل استعجال و تلوار صدا قال دا اللہ حبیبی یقول دا بندوی قد دعوت و قد دعوت بیشک دعا می اغختا و دعا می اغختا فلم ار یستجاب لی نما خو نکتل چې زما دعا قبلیږي دور دور کبرا زیو شوی دور می عاشق یو کلو نو شول فیستحسر عند ذلک نستړی واستو مان شي دغه وخت کی ابس دعا بس کی و یدع الدعاء دعا پریزی رواه مسلم کله د دعا په قبلې دو کی زرګونه کالو نوی ابراهيم عليه السلام و ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك نسو زر کال پس د دعا د قبل دو اثرات د خاتم النبيين په شکل کې سرغن شوي دي موسى عليه السلام دعا کړي خيري او هارون عليه السلام په امين کړي الله قد قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما سلويخ قال پس فرعون الله هلاك کړي لو کله په دعا کې وقت وي وګوره اې دا زر چې اثرات نه سرګندې پدې کې حکمت ده ورته نن پښمنی دی او جړل کساری دعا قبول شو بس جڑا ختم شو نو کله یو کال رستو که کال و الله ته دی جړل او د جوان مقصد دی الله ته جړا و الله ته عجزیو بندګیری د دې رستوالی کې سمره لوی حکمت ده تر روزانه دو رکعت صلات حاجت کې نو کو پوره شغو بس ته کل اکال پوری دی سمره دو رکعت ای صاحب وا وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دعوه المرء المسلم دعاء سړی مسلمان کزنان وی کناری نوی ځکه مسلمان په معنا د شخص د شامل د رجل او مرئتا یورور د پارا بزوهر الغیب پوشی شاغشت دینا مستجابتن دا قبل دیشی ای دیکی اخلاص دی دیکی ریا نشتا عند رأسه ملک د دې دعا غختون کې د سر سره یو ملک ولاړ وي کلما دعا لأخيه بخير کله چې د خپل ورور د پاره د خیر دعا کوي قال الملک الموکل به وایغه ملک چې مکرر دی پنه آمین الله دې دعا قبول کا ولك بمثل او تعال ذم دم دغ شانت در کی ولك مثل ما دعوت به لأخيك رواه مسلم او ایتولو کی رسول روان دی تولو کی زر دعا دا قبلی گی وی سلفو چی بکم دعا زان لغخت المطلوبو نابی بل لغختا وان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا لانفسکم خیر مکوئی زاننتا ولا تدو على اولادكم او اولاد تم خير مكوي ولا تدو على اموالكم او خير مكوي اخبلوا مالونو تا لا توافقوا من الله ساعه موافقت مرانشد الله سره په یو داسې وخت کې یوسل فيها اتوان چې سوال دې کې دې شي پدې کې د ساعت وا فاستجيب لكم نو دعا بدر لقبول کی او سباب بیاخ پیمانے رواہ مسلم و ذکر حدیث ابن عباس اتق دعوت المظلوم فی کتاب الزکاة. الفصل الثانی دویم فصل. عن النعمان ابن بشیر رضی